กรรมพยากรณ์ตอนชนะกรรมบทที่33คู่มือนักฆ่าตัวตาย ถ้าเธอคุยกับพี่แตรก็คุยต่อไปสิ ไม่เป็นไรล่ะค่ะคุยกันมาชั่วโมงกว่าแล้วกำลังเบื่อๆ อยู่พอดี น้ำเสียงของจ๊ะเหนื่อยพอเราโทรมาก็วางสายจากพี่แตรทันที มีอะไรหรือเปล่าทำไมเสียงไม่เหมือนคนเมารักอย่างเคยล่ะ ลักษณะเป็นยังไงคะคนเมารักเนี่ย ก็สดใสปิ๊งปังเต็มไปด้วยชีวิตชีวาทำให้คนฟังคอยสำราญบานใจไปด้วยต่อให้ใครกำลังโศกเศร้าก็มอมให้เขาเปลี่ยนมาเป็นหัวเราะร่าตามกันได ้โอ้โหขนาดนั้นเชียว อึ้งไปเลยสงสัยจะคิดมุกไม่ทัน นี่มีอะไรหรือเปล่าจ๊ะ เปล่าจ๊ะเก่งไหมล่ะออกกำลังจนน้ำหนักลดลงมาเท่าเดิมละหลังจากโดนพี่เอิญทักแค่อาทิตย์กว่าๆเอง นี่แหละที่เขาเรียกว่าทำดีได้ดีที่หลังน่ะอย่าทำเรื่องชั่วร้ายด้วยการนั่งนอนบริโภคข้าวและน้ำไปวันๆล่ะ พี่เอิญนี่เก่งเนอะเพิ่งหย่ากับพี่อ๋องแท้ๆไม่เห็นวี่แววเศร้าสักนิดส่วนใหญ่เขาสมซานเหมือนอาบน้ำตาต่างก๊อกน้ำจนเปียกโชกกันนานกว่าจะฟื้นไข้ยาอย่างน้าสาวจ๊ะเคยโทรมาเป่าปีใส่หูแม่อยู่ร่วมครึ่งปีจนแม่บ่นอุบเลยแต่พี่เอิญไม่ยักฟูมฟายเหมือนชาวบ้านเขาเลยนะคะ ใครบอกไม่ร้องล่ะก่อนนอนเนี่ยบางทีก็มีเหมือนกันจ๊ะแต่ว่าคุยกับเธอเรื่องอะไรจะร้องให้ได้ยินล่ะเดี๋ยวพี่ก็โดนหัวเราะเยาะเอานะสิ ฟังเสียงพี่เอิญแล้วค่อยชื่นใจขึ้นมานิดนึงซุ้มเสียงมีประกายสดใสของคนที่พบกับความเบิกบานอันแท้จริงในภายในมีทั้งความเบาความสุขสว่างและความนิ่มนวลในกระแสจิตยิ่งกว่าสมัยรู้จักกันใหม่ๆถ้าเป็นคนละคนที่ว่าร้องก่อนนอนเนี่ยร้องไห้เสียใจหรือว่าดีใจคะ ร้องไห้เสียใจสิยะคิดถึงพี่อ๋องจะตาย ฮะไม่จริงหรอกรู้พี่เอิญดีใจที่พบกับอิสรภาพมากกว่าดีใจที่เห็นจิตตนเองไม่ยึดไม่ผูกไม่เศร้าร้องไห้เสียใจคิดถึงจะตายแล้วทำไมเสียงเหมือนปลากระดี่ได้น้ำอย่างนั้นเลยคะจักขนลุกเลยนะเนี่ยประสาทกลับหรือเปล่าอ่ะ สงสัยก็เพราะว่ามีความสุขที่ได้คุยกับเธอน่ะนี่อย่าคิดมากเลยพี่ไม่ได้โกหกหรอกนะบางคืนน่ะก็ยังร้องไห้อยู่จริงๆแต่ว่าร้องแบบกระซิกกระซิกน่ะไม่ถึงขนาดโฮตาบวมเหมือนคืนแรกแบบว่าพอเหงาขึ้นมาก็ลงนั่งสมาธิทันทีหรือไม่ก็โทรมาเซฮัลโหลกับเธอนั่นแหละ เฮ้ยอิจฉาจัง คนมีแฟนจะมาอิจฉาคนถูกทิ้งได้ยังไง รูปแบบข้างนอกมันแค่เปลือกค่ะใครมีความสุขจริงคนนั้นแหละน่าอิจฉา อ๋อเหรอ เรานึกหน้าพี่เอิญออกเลยคงกำลังนอนยิ้มอยู่แน่ๆพี่อ๋องมาหาบ้างหรือเปล่าคะ ก็มานะแต่ว่าพี่ห้ามไว้กลัวเดี๋ยวอีกคนรู้เข้าจะยุ่ง คนสมัยเนี้ยหน้าด้านกันจัง ช่างเขาเถอะจ๊ะมันกรรมของเขา ชีวิตเนี่ยมันยากกว่าตอนเอามือหนุนหัวนอนฝันกลางวันเยอะเลยเนอะพี่เอิญ แล้วเป็นไงทำงานให้คุณพ่อมาครบ2อาทิตย์สนุกไหมจ๊ะ กำลังจะขอยาคลายเครียดจากพี่แตรมากินนะสิคะทำไมโลกมันน่าเบื่ออย่างนี้ก็ไม่รู ้ถึงหน้าเดี๋ยวก็ชิน ธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ของพ่อจ๊ะนับว่าเป็นยักษ์ใหญ่ในวงการนับแต่เริ่มก่อตั้งเมื่อ20ปีก่อนด้วยแนวคิดของผู้บริหารที่มีหัวก้าวหน้าทำของสไตล์หรูแปลกดูมีระดับทุกชิ้นกระทั่งสามารถส่งออกนอกได้สามารถยืนหยัดท่ามรสุมอย่างสบายแม้ในช่วงเศรษฐกิจขาลงของไทยเรารับรู้การตัดสินใจไม่เป็นนักร้องของจ๊ะท่ามกลางความงุนงงของใครต่อใครค่ายเพลงหัวเสียกันอย่างหนักเพราะมั่นใจว่าจ๊ะจะต้องมาแน่แต่ถึงวุ่นวายยังไงก็ไร้ผลในเมื่อยังไม่ได้เซ็นสัญญากันสำหรับคุณพ่อของจ๊ะก็ยินดีไม่ใช่น้อยเมื่อจู่ๆลูกสาวหัวแก้วหัวแหวนแจ้งจำนงจะมาช่วยงาน จ๊ะคงทนได้อีกไม่นานแล้วค่ะ นึกแล้วเชียว ไหนคุณพ่อให้เธอทำอะไรบ้าง ก็เดินไปมั่วๆแล้วค่ะพี่เอิญเกิดเป็นลูกพ่อ21ปีจ๋าไม่เคยซึมซับงานเฟอร์นิเจอร์เลยสักนิดแค่ศึกษางานอย่างเดียวดูเอกสารเป็นปึกๆก็แทบตาปลิ้นลิ้นจุกปากแล้ว พี่เห็นที่จ๋าเขียนตอบน้องโบเอ้เมื่อคืนแล้วล่ะเขาบอกว่าประทับใจมากเลยนะทำไมไม่เห็นเคยเล่าให้พี่ฟังเลยว่าอาจารย์ทำนายว่ายังไงบ้าง เล่าแล้วในห้องกระจกไงคะที่พี่เอิญหาว่าหลงตัวนะ จำได้แต่เธอไม่ได้บอกนี่ว่าถ้าดังแล้วจะต้องเสียพี่แตรไป ก็วันนั้นพี่เอิญเอาแต่ว่าจ๊ะก็เลยลืมหรือหมดอารมณ์จะบอกนะคะ แสดงว่าเก็บกดอยู่คนเดียวมานาน นั่นแหละเมื่อคืนเนี้ยพอเจอคำถามของยายโบเอเลยหลุดปากเล่าไปหมดเลยถึงในบอร์ดจะไม่มีใครรู้จักเราก็เธอ เขียนแล้วสบายใจขึ้นไหมล่ะ เฮ้ยยิ่งกลุ้มนะสิคะพี่เอิญความรู้สึกมันครึ่งๆกลางๆเหมือนหลอกตัวเองเหมือนหลอกคนอื่นเนี่ยถามตัวเองเลยว่าตกลงเรายอมแลกอนาคตกับผู้ชายคนหนึ่งเพราะอะไรกันแน่ระหว่างรักเขามากเกินทนกับการสูญเสียหรือว่าเพราะกลัวกับการที่ต้องอยู่อย่างเงียบเหงาโดยไม่เจอใครถูกใจจนกว่าจะอายุถึง40ถ้าเป็นเมื่อก่อนพอพี่เอิญเห็นเรามีปัญหาเราจะสัมผัสได้ถึงกระแสความห่วงใยและพลอยเคร่งเครียดเป็นเดือดเป็นแค้นตามไปด้วยแต่ตอนนี้เห็นชัดว่าจิตพี่เอิญยังสว่างพราวดังเดิมพี่เอิญเปลี่ยนไปจริง ๆเท่าที่เห็นแจ๊คกับพี่แตรอย่างใกล้ชิดมาระยะนึงพี่ว่าเธอรักเขาจริงนะอันนี้เป็นความจริงข้อนึงแต่การตัดสินใจครั้งสำคัญในชีวิตของคนเรามักไม่ได้เกี่ยวข้องกับปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งเดียวๆมันอาจพร้อมมีตัวแปรมากมายรุมล้อมและในที่สุดก็บีบคั้นให้เกิดการเลือกอย่างที่เลือก จะรักพี่แตรหรือคะ เอ้าอะไรกันเนี่ยอุตส่าห์ตั้งตนเป็นปรมาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านนิยามความรักทำให้ใครต่อใครก็ติดใจคาอารมณ์กันไงมาสงสัยตัวเองอย่างนี้ล่ะ เขาเรียกว่าเก่งแต่ปากไงคะที่จ้าสงสัยตัวเองอาจเป็นเพราะจ้าเกรงเกินไปก็ได้อยากได้ชื่อว่ารักเขาสุดจิตสุดใจเลยทำทุกอย่างเพื่อพิสูจน์ตัวเองรู้ไหมคะจ้าพยายามจูนจิตให้เสมอเขาจะได้อยู่ด้วยกันยืดยืดถึงขนาดเก็บมโนภาพของเขาไว้ในหัวนึกว่าในสถานการณ์อย่างเนี้ยเขาจะตอบโต้ว่ายังไงจะเลือกหันซ้ายหรือหันขวาจนชักเสียความเป็นตัวเองเข้าไปทุกที ถ้าจะเป็นเอามากอย่างเนี้ยก็เกินไปจริงๆละจ๊ะในที่สุดเธออาจจะต้องทิ้งเขาเพราะอ่อนล้าจากความบ้ารักจนผิดธรรมชาติของตัวเองนี่เองนี่ยังอยู่หรือเปล่ายังไม่ตอบมาอีก ค่ะแล้วจะทำยังไงดีล่ะคะพี่เอิญ ในเมื่อเพลียประทุ่มเกินตัวอย่างเนี้ยก็ลองถามใจอีกทีว่าเธอรักพี่แตรน้อยลงไปไหม เป็นวินาทีที่เรารู้สึกว่าตัวเองเข้าใจโลกเข้าใจชีวิตเข้าใจความรักและเข้าใจตัวเองมากขึ้นกว่าที่ผ่านมาเป็นกองขนาดกล้ายอมรับว่า น้อยลงค่ะคราวนี้พี่เอิญนิ่งเงียบบ้างเราเลยต้องพูดต่อพี่เอิญคะใจจริงนะจ๊ะอยากตอบยาโบเอว่าไงรู้ไหมคะจ๊ะนึกถึงคำของพระพุทธองค์ที่ท่านตรัสว่ามีรักร้อยก็เท่ากับทุกร้อยมีรักสิบก็เท่ากับมีทุกสิบมีรักหนึ่งก็เท่ากับทุกหนึ่งหากไม่มีรักเลยก็แปลว่าไม่ต้องมีทุกเพราะรักเลยเช่นกันสรุปก็คือความรักน่ะเป็นแค่รูปแบบนึงของความทุกข์เท่านั้นต่อให้รักกันยืดยาวจนแก่เท่าวันหนึ่งก็ต้องทุกข์อย่างใหญ่หลวงเพราะความพลัดพรากจากบุคคลอันเป็นที่รักอยู่ดี เดี๋ยวนี้เธอสนใจได้เหรอว่าพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่ายังไงบ้าง อ่านหนังสือที่พี่เอิญให้มานั่นแหละค่ะ อ่านด้วยโธ่พี่นึกว่าเอาไปดองไว้เฉยๆซะอีก จ๊ะก็ใฝ่ดีเป็นเหมือนกันเลยนะเฮ้ยเหนื่อยจังทำไงดีล่ะคะพี่เอิญ จ๊ะถามย้ำอีกครั้งแสดงว่าต้องการคำแนะนำจริง ๆงั้นพี่ขอถามอีกคำถามนึงเธอยังกลัวเสียเขาไปมากเหมือนเก่าอีกไหม ไม่รู้เหมือนกันค่ะ รู้แต่ทุกวันเนี้ยจ๊ะกำลังสู้กับอะไรบางอย่างที่ใหญ่โตเหลือเกินทุกคนเหมือนมีแผนผังของตัวเองอยู่จริงๆเราอาจฝืนทนพักเพียรปรับรื้อโครงสร้างผังนั้นได้แต่ว่าใครจะใจแข็งสู้ถึงที่สุดเท่านั้น เอาอย่างนี้สิเธอทำใจสบายสบายดีไหมเลิกเกรงเลิกฝืนตัวเองเลิกกลัวว่าจะเสียเข้าไปหันมาทำในสิ่งที่ถนัดปล่อยวางๆซะบ้างคิดว่าอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดเธอเป็นของเธออย่างนี้เขาก็เป็นของเขาอย่างนั้นถ้ายังรักกันอยู่ก็จะได้มีความสุขด้วยกันทั้งสองฝ่ายแต่เนี่ยเห็นชัดๆเลยว่าถ้าเธอฝืนแทบเหมือนต้องกลืนเลือดตัวเองต่อให้ได้เขาไว้จนตายระหว่างนั้นก็คงไม่เป็นสุขเอาซะเลย เหมือนมีคนมาเขี่ยผมในตาออกตาก็สว่างขึ้นบ้างหน้าอนาถที่คนเราไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนทำตามถนัดของจ้าแปลว่าจ้าควรยอมเป็นนักร้องปลุกระดมมวลชนให้เย้ากันสุดฤทธิ์ทำให้พวกเขามาหลงใหลคลั่งไคล้จ้าจนงอหัวไม่ขึ้นใช่ไหมคะ เธอก็อย่าไปตั้งความคิดไว้อย่างนั้นสิดนตรีและการบันเทิงเนี่ยเป็นอาชีพสุจริตที่ทุกคนยอมรับถ้าเธอทำเพลงแนวสร้างสรรค์แต่งเนื้อแต่งตัวให้มันดีๆหน่อยคนเขาก็คงคิดกันในทางมงคลได ้คงมีคนซื้อกันเยอะน่าดูล่ะจะให้จ้าออกเทปธรรมะเหรอคะพี่เอิญโลกเขาไปกันถึงไหนแต่ไหนแล้วถ้าคิดจะทำงานมงคลให้ได้กุศลจ้าไปช่วยกวาดเต็กตื้นเก็บศพดีกว่า แล้วจะทำหรือไม่ทำดนตรีเนี่ยสรุปคือต้องเลิกกับพี่แตรยังไงก็ไม่เป็นศิลปินแล้ว แหมเจ๊ขาหนูสารภาพตามตรงนะคะยังไม่ค่อยรู้จักตัวเองหรอกถ้าตั้งห่างๆจนกระทั่งพี่แตรหายจากชีวิตตลอดไปวันนั้นน่ะจะทำใจได้แค่ไหนยังไม่รู้เลยเอาเป็นว่าอย่าเสี่ยงดีกว่านะคะ ว้าแล้วที่จ้าเก่งสารพัดเนี่ยจะมาใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างฮะเล่นเปียโนสร้างชื่อเสียงเป็นเรื่องเป็นราวก็กลัวกับการไปอยู่ต่างประเทศเป็นครูสอนเปียโนก็กลัวอุดอู้ท่านซ้อมอยู่บ้านเปล่าๆก็พานจะกลายเป็นยายอ้วนขี้เบื่อเขาให้อีก ค่ะยอมรับจ้าหมดไฟแล้วอย่าว่าแต่ซ้อมหรือเล่นสอนคนเลยแค่เห็นเฉยๆก็จะอ้วกแล้ว เฮ้ยเวรกรรม พี่เอิญบ่นออกมาเสียงดังเชียวในที่สุดก็จับได้ว่ากระแสจิตของพี่เอิญขุ่นมัวลงแปลว่าถ้าขัดใจอะไรนานๆยังโมโหเป็นอยู่แต่พอจับกระแสขุ่นมัวนั้นได้สองสามวินาทีก็พบว่ามันจางหายสลายตัวอย่างรวดเร็ว ใครจะอิจฉาเธอก็อิจฉาไปเถอะพี่คนนึงล่ะเห็นชีวิตเธอแล้วกลุ้มแทนไม่ค่อยอยู่กับร่องกับรอยพูดจากลับไปกลับมาเหมือนคนไข้จิตเวช พี่เอิญขาจ๊ะเป็นคนไข้ของพี่เอิญมาตั้งแต่ต้นแล้วไม่รู้เหรอปัญหาในชีวิตจ๊ะคือเบื่อง่ายคนอื่นทำอะไรซ้ำซากแล้วค่อยเบื่อแต่จ๊ะทำเรื่องเซ็งทีเดียวเหมือนมีไขมันปลาวาฬมาจุกอกอีกอย่างนะคะคือไม่มีภูมิต้านทานทุกทั้งหมดกัดของคนอื่นสำหรับจ๊ะเนี่ยจะราวๆช้างกระทืบเลยล่ะ รู้ตัวไว้ซะความขี้เบื่อของเธอน่ะจะทำให้เธอพลอยกลายเป็นคนน่าเบื่อไปด้วยตอนอยู่ห่างๆอาจเห็นเธอหน้าพิศวาสชวนให้หลงฝันหาซะเหลือเกินแต่เข้าใกล้แล้วก็จะรู้ความจริง แล้วพี่เอิญเบื่อจ๊ะด้วยเหรอคะ เบื่อสิ แต่จ๊ะยังไม่เบื่อพี่เอิญหรอกนะแสดงว่าไปมาพี่เอิญอาจเป็นรักแท้เพียงหนึ่งเดียวในชีวิตจ๊ะก็ได้นะคะเพราะเวลากับเหตุการณ์ไหนๆก็ไม่เคยเปลี่ยนความรู้สึกแสนดีแต่พี่เอิญไปเลยอะพี่เอิญรู้ไหมคะเฉพาะโรคเบื่อง่ายเนี่ยก็ทำให้คนเราอยากฆ่าตัวตายได้แล้วบ่อยครั้งที่จ๊ะงงตัวเองแบบสุดๆตอนเจอหนุ่มบางคนที่นึกปิ๊งขึ้นมาแรงๆมันติดอยู่ในหัวใจเราแน่นหนาวันๆรู้สึกแปลกๆว่าหวามได้ตลอดคล้ายกับถ้าไม่ได้คนนี้มาอยู่ใกล้แล้วอดอยากปากแห้งไม่ทราบจะมีชีวิตต่อได้ยังไงแต่พอเห็นคำพูดท่าทางหรืออะไรห่วยๆในตัวเขาที่ทำให้สะดุ้งหนเดียวความคิดถึงความวาบหวามความอะไรใยดีทั้งหลายมันหายไปไหนหมดก็ไม่รู้บ่อยเข้าชักท้อไม่อยากมีแฟนกับเขาแล้วอยู่เป็นโสดดีกว่า เบื่อง่ายไม่อยากมีไม่อยากเอาจะขออยู่เป็นโสด แต่วิ่งพลาดหาถ้าพลิกแผ่นดินเนี่ยนะอย่าหมั่นสร้างความขัดแย้งในตัวเองนักเลยทุกใหญ่มันจะถามหาเอาเป็นว่าพี่ตัดสินให้พี่แตรน่ะไม่เหมือนที่ผ่านมาหรอกนะเขาสมกับเป็นเจ้าชายในฝันของเธอเธอสามารถถามหาทุกแง่มุมของความเลิศเลยได้จากเขาถึงแม้ว่าจะมีข้อด้อยบ้างตามธรรมดามนุษย์ที่ไม่มีใครสมบูรณ์แบบก็จะไม่ใช่ข้อด้อยประเภทที่ทำให้ต้องสะดุ้งหรือสิ้นสวัสดิ์ปุบปับอย่างคนก่อนๆแต่ที่ควรระวังก็คือกรรมวิบากจากวิธีคิดของเธอนั่นแหละ ค่ะ ผู้หญิงอื่นเนี่ยไม่มั่นใจในความสวยรวยเด่นของตัวเองกลัวลึกๆว่าจะมีคนที่เหนือกว่ามาแย่งแฟนไปหรือนานไปเขาจะเบื่อและไปชิมรสใหม่การพยายามรักษาคนรักไว้จึงมาในรูปของความหึงหวงไร้เหตุผลทำให้ผู้ชายรู้สึกเหมือนมีมารร้ายคอยตามขี่คอไปทุกหนทุกแห่งพอทนถูกขี่คอเอาไฟจี้หลังไว้ไม่ไหวก็ต้องขอเลิกส่วนเธอเป็นตรงข้ามเธอไม่มีความหึงหวงเพราะตระหนักว่าตัวเองอยู่เหนือกว่าผู้หญิงทั้งแผ่นดินอยู่แล้วเธอรู้ใครๆก็รู้พอมีไอเดียที่จะรักษาเขาไว้ด้วยการทำความดีชนะใจกันก็ทุ่มสุดตัวไปอีกทางเขาอ่านหลงเธอจนเสียสติฟันเฟือนเป็นบ้าเป็นหลังยิ่งกว่าโดนน้ำมันพรายแต่เธอเองนั่นแหละจะขาดใจตายกลางทางด้วยความเหนื่อยอ่อน สำนึกแล้วค่ะสั่งมาเลยว่าจะให้ทำยังไง เราคุยกันวนไปวนมาวังวนแห่งรักมักจะทำให้คิดแบบติดวนหาทางออกยากเสมอเราต้องพยายามคัดท้ายพาจ้าออกไปให้ได้ เธอต้องทำงานมีความสุขมีความเป็นตัวของตัวเองไม่ใช่เป็นใครอีกคนที่หลงทางแบบเนี้ย แล้วจะให้จ้าทำงานอะไรล่ะคะ เรารู้สึกสุดทนมันเกิดความแหน่งนายความเป็นเด็กเอาตัวไม่รอดของจ้าขึ้นมาอย่างแรงแต่พอถอนความอึดอัดไปเฮือกนึงเราก็ฝืนตั้งสติใหม่และหันมาเริ่มใช้สมองจริงจังพยายามเค้นคิดถึงความสามารถของน้องสาวมาประมวลหาความเป็นไปได้ เราได้ยินเสียงถอนหายใจของพี่เอิญทำให้ตั้งสติได้พี่เอิญกำลังใช้ความคิดเราก็จับคลื่นความคิดที่ดักได้นั้นเพลินเพลินชอบดูพี่เอิญครุ่นคิดเราสังเกตพบมาระยะหนึ่งแล้วว่าเวลาแต่ละคนครุ่นคิดหรือขบปัญหาบางอย่างอยู่ข่ายคลื่นที่แผ่ออกมาจากสมองจะผิดแผกแตกต่างกันไปตามบุคลิกและพื้นหลังมองย้อนไปในวันวานเมื่อคบกันใหม่ๆพี่เอิญมีคลื่นสมองกับคลื่นจิตที่ผลัดกันแสดงตัวเด่นยามเค้นความคิดคลื่นสมองจะอัดแน่นมองแล้วจะเห็นเหมือนมีกลุ่มพลังเข้มแข็งอยู่เบื้องหลังหน้าผากเคร่งแต่ยามเล่นดนตรีหรือสงบใจพักผ่อนคลื่นจิตจะแผ่นิ่งหากคลื่นจิตเป็นคนลอยเลจับจดฟุ้งง่ายคลื่นลมในหัวใจจะแปรปรวนง่ายเหมือนที่เท่าโดนลมเป่าเอาจิตแตกเข้าไปแล้วเหมือนนั่งในเรือพายลำเล็กกลางท้องมหาสมุทรใหญ่ต่างจากคนที่มีพื้นจิตใจหนักแน่นซึ่งสามารถควบคุมรวมศูนย์จ่ายความคิดเป็นระเบียบชัดเจนตามลำดับจากต้นชนปลายคิดแล้วจบคิดแล้วเกิดผลงานตามมาในบางคนเช่นหมอดูอุปการะจะมีสนามพลังความคิดที่สงบเป็นคลื่นเดียวกับคลื่นจิตที่แผ่กว้างให้ความรู้สึกปลอดโปร่งเบาสบายทุกครั้งที่ได้คุยกับอุปการะแม้ทางโทรศัพท์เราจะแช่มชื่นเบิกบานเสมอเราไม่เคยนึกถึงใครและได้มโนภาพแจ่มชัดเท่าอุปการะเลยบางคนมีคลื่นจิตแบบเดียวก็ดูเป็นคนเรียบง่ายไม่ซับซ้อนแต่บางคนมีหลากหลายมิติพิสดารพันลึกก็มีกริยาวาจาผิดแผกไปในวาระต่างๆทำให้คนใกล้ตัวสับสนว่าเป็นคนแบบไหนแน่หันมาเปรียบเทียบกับตัวเราเองขนาดนี้จิตเราอยู่ในภาวะเด็กน้อยแม้สติคิดอ่านสมบูรณ์ก็มีลักษณะอ่อนแอเพราะขาดความเชื่อมั่นขาดความรับผิดชอบรวมทั้งขาดศรัทธาพึ่งพากรรมของตนเองการรู้กฎแห่งกรรมเพียงครึ่งๆกลางๆทำให้สับสนยิ่งนักขืนข้างคาหาความลงตัวไม่เจอไปเรื่อยเช่นนี้มีหวังทุกสิ่งในชีวิตคงล้มคลืนอย่างต่อเนื่อง คิดไม่ออกแฮะอ๋อแค่นี้ก่อนนะสงสัย พยาบาลตามตัวเนี่ยไว้คิดออกแล้วจะโทรมาบอกอีกที ค่ะขอบคุณพี่เอิญมากนะคะพี่เอิญวางสายไปเลยคงจะเรื่องด่วนเราเริ่มรู้สึกเหงาขึ้นมาอีกครั้งวางโทรศัพท์ไว้บนที่นอนอยากโทรไปหาพี่แตรแต่อีกใจก็ห้ามไว้นอกจากพี่เอิญแล้วเราก็ไม่อยากให้ใครรับรู้ว่าเรากำลังตกอยู่ในสภาพเช่นนี้เลยยามจิตใจหดหู่ซึมเศร้าคลื่นความคิดที่โถมเข้ามามีแต่แย่ๆทั้งนั้นแวบหนึ่งอยากกลับไปมีสัมพันธ์แบบหญิงรักหญิงกับพี่เอิญอีกตอนนี้ก็เป็นอิสระแล้วอ่อนอ้อนสักนิดก็คงยอมอยู่กับเราง่ายขึ้นยามจิตใจหดหู่ซึมเศร้าความคิดชั่วร้ายต่างๆนานาช่างมีพลังดึงดูดมหาศาลเหมือนเราพร้อมจะเชื่อทุกความรู้สึกของตัวเองคล้ายปีศาจทรงอำนาจอีกตนหนึ่งกำลังพยายามเข้าครอบงำและบงการให้หันหน้าโดดลงนรกดลใจให้เห็นนรกหน้าพิสมัยกว่าโลกมนุษย์ยามจิตใจหดหู่ซึมเศร้าคล้ายทุกหนทางคับแคบและมืดมนลงถนัดตาบีบให้อึดอัดคับแน่นเคร่งเครียดเราบอกกับตัวเองว่าอยากกรีดร้องให้ดังที่สุดและวินาทีนี้เราก็เริ่มกลัวภาวะที่กำลังเป็นอยู่เพราะหากไม่ทำอะไรสักอย่างก็เหมือนปล่อยให้ทุกสิ่งคืบคลานเข้าใกล้จุดวิกฤตจนอาจเกิดโศกนาฏกรรมทางวิญญาณขึ้นเร็วๆนี้มันเกิดขึ้นอีกครั้งเช่นเดียวกับความรู้สึกยามหนีทุกคนไปหัวหินด้วยความคิดสั้นความพรั่งพร้อมในชีวิตทั้งหลายหายหุนไปหมดเหลือแต่ความเกลียดตัวเองเกลียดการดำรงอยู่เกลียดทางตันรอบทิศเราเดินกลับไปกลับมาด้วยความพยายามรู้เท้ากระทบบางครั้งก็ลงนั่งหลับตาระลึกถึงลมหายใจเข้าออกแต่ก็ไม่ช่วยให้ทะเลความคิดที่ปั่นป่วนสงบลงเลยจนกระทั่งถึงจุดที่เรายอมแพ้ทอดอะไรตายอยากมายืนกอดอกแหนหน้าดูดาวนอกหน้าต่างยอมรับว่าตนไม่มีพลังพอจะขับไล่ความคิดฟุ้งซ่านสำเร็จจึงปล่อยเลยตามเลยสายตาทอดมองดาวส่วนใจมองย้อนพายุความคิดตัวเองไม่มีแก่ใจหลบหนีแล้วก็ไม่อยากคว้าใครหรืออะไรไว้เป็นสมบัติอีกต่อไปนาทีนี้เองกลับเกิดเหตุการณ์ประหลาดกับเราพายุความคิดฟุ้งซ่านที่พล่านระส่ำอยู่ในหัวกลายเป็นสิ่งที่ถูกมองถูกรู้ถูกยอมรับแล้วไม่มีแรงส่งต่อจึงแสดงความไม่เที่ยงให้เห็นคือดับเงียบหายหนไปเฉยเหลือแต่อาการทอดมองดวงดาวบนฟ้าราตรีด้วยจิตใจสงบเงียบเรารู้สึกชะงนกับความรู้สึกของตนเองเริ่มเห็นสัจจะทางใจประการหนึ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าความอยากเป็นต้นเหตุแห่งทุกข์อยากได้คนรักก็เป็นทุกข์อยากหนีความฟุ้งซ่านก็เป็นทุกข์พอหยุดอยากเพราะเหนื่อยเกินหันตัวเองมาดูความฟุ้งซ่านแสดงภาพตามจริงก็คล้ายเห็นอะไรอย่างหนึ่งปรากฏแล้วหายไปเองเราเพิ่งเข้าใจเดี๋ยวนี้เองว่าพี่แตรสอนอะไรให้กับพี่เอิญในคืนสะกดจิตสวัสดีค่ะ จ๊ะนี่พี่เอิญนะคิดออกแล้วล่ะว่าใช้เธอทำอะไร เหรอคะ นี่เธอจะทดลองตามที่พี่คิดได้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะแต่จะบอกแนวไว ้ทดลองสิคะจะไม่ให้พี่เอิญเสียเวลาคิดเหนื่อยเปล่าหรอกรับรอง บางทีเธออาจกำลังทำสิ่งที่ตัวเองถนัดทำได้ดีและทำให้ใครต่อใครรับประโยชน์อยู่แล้วนะเพียงแต่ยังไม่ตั้งมุมมองว่าจะยึดเป็นอาชีพเท่านั้น เข้าใจพูดให้อยากรู้นะคะอาชีพอะไรล่ะ นักเขียน ว้าย อย่าเพิ่งมาวิดวายพี่พูดจริงๆนะถึงเธอจะไม่ใช่นักอ่านตัวยงแต่ก็ผ่านประสบการณ์สารพัดชนิดมามากแล้วก็มีสำนวนเข้าขั้นทำให้อ่านแล้วติดใจได้และความจริงเราก็มีงานที่พร้อมจะเป็นหนังสือเล่มแรกอยู่ในมือแล้วชนิดออกวางตลาดแล้วคนอ่านน่าจะตอบรับพอสมควรเป็นการดีที่จะเรียกความมั่นใจให้เกิดขึ้นตั้งแต่ก้าวแรก เกี่ยวกับอะไรล่ะคะตำราทำอาหารหรือว่าตำราเล่นเปียโน ไม่ใช่เธอจะเป็นเจ้าของหนังสือคู่มือนักฆ่าตัวตายต่างหากล่ะ พูดเล่นหรือเปล่า ไม่เล่นนะพี่พูดจริง เธอเป็นคนคิดเองนะชื่อเว็บของเราอะคู่มือนักฆ่าตัวตายทุกวันนี้วัยรุ่นหลายคนเข้าเว็บก็เพราะอยากพูดคุยกับเธอและเหตุจูงใจจะเป็นอะไรถ้าไม่ใช่ลีลาการเขียนที่เราใจพอ ยังไม่มีใครมาบอกสักคนเลยค่ะพี่เอิญว่าลมเลิกความตั้งใจฆ่าตัวตายพระจ้าจะว่าจะทำไม่ได้หรอคะข้อมูลทั้งหลายแหล่นะก็มาจากการค้นคว้าของพี่เอิญประกอบกับการถามไถ่อาจารย์ของพี่เอิญทั้งนั้นจะเข้ามาแจมมั่วไปเรื่อยๆเขียนอะไรไปอย่างนั้นเอง ฟังพี่ก่อนนะพี่มีแผนการตลาดอยู่เนี่ยรับรองว่าถ้าทำตามนี้ต้องติดอันดับขายดีแน่นอน มันก็ดีอยู่แล้วแต่หนังสือแนวเนี้ยก็ยากที่จะมีใครซื้อหาไปอ่านโดยเฉพาะถ้าเป็นพวกอยากฆ่าตัวตายจริงๆต่อให้เอาข้อมูลใส่พานประเคนก็ไม่อยากรับแต่เพื่อไม่ให้พี่เอิญเสียน้ำใจเราต้องแกล้งสนใจสักหน่อยไหนบอกสิคะแผนการตลาดเป็นยังไง ก่อนอื่นเธอนึกภาพตามนะรับฟังอย่างเดียวและห้ามสอดแทรกห้ามอุทานใดๆทั้งสิ้น ค่ะพี่เอิญ เริ่มจากที่เว็บไซต์ของเราก่อนเราจะทำภาพรายละเอียดดีๆในชีวิตประจำวันของเธอเอาไปลงหน้าแรกลงซาก20รูปให้ฉ่ำใจหนุ่มๆสาวๆที่เรียกร้องอยากเห็นหน้าเธอกันมานาน โอ้ยโย บอกแล้วไงว่าห้ามอุทานจะฟังต่อให้จบไหม ไม่เอาเกิดมาไม่เคยประพฤติตนเป็นบุคคลไร้อย่างอายเยี่ยงนี ้ฟังก่อนสิแหม ค่ะฟังก็ได้ การลงรูปเนี่ยถ้าลงเฉยๆอ่ะก็ไม่น่าสนใจหรอกแค่รูปสองรูปอย่างเงี้ยหาดูนางแบบสวยๆระดับเธอจากไหนก็ได้แต่ที่จะดึงดูดให้อยากรู้ก็คือเราถ่ายรูปเธอแบบที่เป็นตัวเองในระหว่างวันซึ่งบนเน็ตก็ฮิตกันพอสมควรเธอคงเคยเจอมาบ้างอาจจะเริ่มต้นรูปแรกด้วยท่านั่งบนเตียงนอนจากนั้นก็เข้าครัวปรุงอาหารสูตรเด็ดโชว์ตั้งแต่เริ่มทำจนเป็นจานแล้วจากห้องครัวมานั่งทานจานโปรดฝีมือตัวเองเสร็จแล้วก็ย้ายมานั่งเล่นเปียโนเป็นการย่อยอาหารจากนั้นอาจจัดฉากกวดช่อดอกไม้เป็นวาเลนไทน์เต็มห้องแล้วแต่งชุดกีฬาธรรมะทะแมงไปนั่งชูคอในเบาะรถสปอร์ต BMW ป้ายแดงคันใหม่ของเธอเอาแบบเปิดประทุนหันมาหลิวตาให้กล้องเห็นฉากหลังเป็นคฤหาสน์หรูของพ่อเธอด้วย พี่เอิญคิดได้ยังไงคะเนี่ยวิธีทำให้ชาวบ้านเกลียดขี้หน้าภายในเวลาอันสั้นขนาดเจ้าฟังยังหมั่นไส้ตัวเองเลยนะเนี่ย ทำไมล่ะก็มันเป็นชีวิตจริงๆของเธอนี ่พี่เอิญเคยสอนจ้าให้รู้จักสงบเสงี่ยมเจียมตนแต่มาวันนี้ยุให้ทำอะไรแผลงๆเหมือนอวดปมเขื่องให้ชาวบ้านเขารังเกียจไหนทำเงี้ยล่ะคะ น้าไว้ใจพี่สิพี่ยังไม่ได้ขยายไอเดียจนจบเลย เอาละค่ะยังมีทีเด็ดอะไรอีกว่ามันเลย แต่ละรูปของเธอต้องเขียนคำบรรยายอะไรสั้นๆน่ารักน่ารักทำให้คนรู้สึกว่าเธอมีความสุขกับสิ่งแวดล้อมต่างๆเธอมีคนรักมากมายเป็นมิตรกับทุกคนเล่าเรื่องดีให้หมดเพื่อมาลงเอยที่รูปสุดท้ายและถามคนอ่านว่าเชื่อไหมว่าจ๊ะเคยอยากตายมาก่อน เราแทบไม่เชื่อหูตัวเองเลยพี่เอิญพูดเรากับสะท้อนสิ่งที่เราคิดเมื่อครู่ได้อย่างไม่น่าเชื่อเราเริ่มมีพลังที่จะทำสิ่งนี้เสียแล้วสิ 1 ใน 3เพลงที่เธอแต่งให้กับเว็บฆ่าตัวตายของเราพี่ว่ามันฟังเพราะและติดหูง่ายเราควรจะส่งไปให้ดีเจรายการวิทยุสักแห่งเชื่อเธอว่าคนฟังแล้วจะต้องขอร้องให้เปิดกันอีกเซ็งแซ่ถ้าวานเขาใช้โฆษณาว่าถ้าอยากฟังอีกให้มาฟังที่เว็บไซต์ของเราเท่านี้เธอจะมีแฟนเพิ่มอีกเยอะเพราะเช็คเรตติ้งว่าถึงจุดยอดนิยมระดับหนึ่งแล้วก็ออกหนังสือพร้อมซีดีเพลงแถม ท่าทางไม่เลวเลยนะคะแต่จ้าอายเพื่อนอะถ้าพวกนั้นมาดูแล้วก็จ้าจะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนล่ะ ทำแต่เรื่องดีๆขายแต่รูปสวยๆมันจะน่าอายตรงไหนฮะที่ตอนคิดเป็นนักร้องไม่ยิ่งต้องโชว์ตัวมากกว่านี้พันเท่าเหรอแล้วอายแค่เนี้ยให้กับพวกเขารู้ว่าเธอไร้น้ำยากำลังตกงานทอดหูอยู่กับบ้านเฉยๆอันไหนมันน่าขายหน้ามากกว่ากัน เฮ้ยนอกจากขายไอเดียโฆษณาดีแล้วยังหวานล้อมตะล่อมหลอกเก่งอีกด้วย พี่หมอคนสวยของเรา เฮ้พูดยังไงเนี่ยตะล่อมหลอกพี่อุตส่าห์คิดให้เธอเป็นประโยชน์ของเธอล้วนๆเลยนะ โถอย่าได้ใจสิคะจ้าชักเริ่มเห็นดีคล้อยตามพี่เอิญแล้วต่างหากล่ะนี่ถ้าเกิดแดงขึ้นมาก็ต้องมอบความดีทั้งหมดให้พี่เอิญคนเดียว เธอจะเป็นแรงบันดาลใจเป็นภาพความจริงที่ทำให้อีกหลายต่อหลายคนสะดุดคิดชีวิตเธอที่เขาเห็นว่ามีทุกสิ่งพรั่งพร้อมน่าอิจฉาอาจจะเป็นภาพลวงตาที่ซ่อนความทุกข์มหันต์ไว้เช่นเดียวกับมนุษย์ปุถุชนทั้งหลายหลายคนอาจจะเลิกฝันที่จะมีความสุขสำเร็จรูปเลิกอยากมีพ่อแม่อย่างนั้นเลิกอยากมีรูปร่างหน้าตาอย่างนี้แต่จะแสวงหาความสุขอันเกิดจากกรรมที่ประกอบไว้ดีแล้วในปัจจุบันถ้าเธอเขียนตรงนี้ดีๆสอดแทรกประสบการณ์เอาชนะทุกข์ของตัวเองไว้บ้างเป็นแนวนำพี่เชื่อว่าหลายคนที่กำลังคิดจะฆ่าตัวตายน่าจะรอดได้นะ หายต้องเล่าเรื่องส่วนตัวด้วยหรอคะ ก็เอาแค่คร่าวๆไงไม่ต้องเล่าละเอียดหรอกเพราะนั่นไม่ใช่จุดขายของหนังสืออย่าพูดเรื่องผิดหวังจากความรักก็เจาะเฉพาะอารมณ์อันเหนื่อยหน่ายของตัวเองแบบคนอกหักทั่วไปไม่ต้องจรรยายประวัติตัวเอง เอ๊พี่เอิญคะจ๊ะเคยอกหักด้วยเหรอเสน่ห์จ๊ะหย่อนกำลังลงตั้งแต่เมื่อไหร่นะจ๊ะไม่เห็นได้เลย เอาเป็นว่าเคยประสบกับความไม่สมหวังในชีวิตก็แล้วกันเธอน่าเป็นเพื่อนกับคนอ่านหน่อยเธอไม่เคยทุกข์ไม่เคยผิดหวังไม่เคยต้องเสียใจกับอะไรๆในโลกแล้วจะอยากตายได้ยังไงล่ะจะเอาแรงดลใจที่ไหนมาเขียนคู่มือนักฆ่าตัวตาย เดี๋ยววานพี่แตรมาเป็นตากล้องดีกว่าพี่เอิญเคยเป็นผู้กำกับนะคะไอเดียดีนั่นนี่